Cândva tu și eu. Prin labirintul de forme ambiental, în iluzia optică denumită cândva univers, disipându-ne umbrele noumenal, între metaforă și vers, între avers și revers. Goneam cu fruntea în soare călări pe cai de vânt să smulgem clipei oarbe un zvon de melopee, ne distilam iubirea cea fără de cuvânt, sorbind-o luminoasă prin trup de curcubeie. În ochii tăi si de fii, între pustii, azi marele nimenea sunt, un fir de praf spulberat pe pământ sau poate nu-s decât un intrus, un concept de artă abstractă, ca marele nimeni, un ins ieșit în drum din adins, ultimul tău iubit întrascuns. Dar azi, oricum aș fi în ochii tăi si de fii, dintre pustii, eu mă ridic și plec. Învins de adâncimi de necuprins, între avers și revers. O curgere a totului spre nicăieri, între metaforă și vers, într-o iluzie optică pe cărarea luminii trăită cândva, denumită ironic de noi ca fiind univers.